Гір, мікс-мак, фліп, фанковий фахівець. Кожен тримає щось у собі, будь то погроза чи клята правда. Кожен чекає зміну в житті, будь то пригоди чи краще завтра. Кожен стоїть десь на межі, будь то вбивство чи кохання втрата. Кожен рахує ночі та дні, будь то довгий шлях чи повернення з пекла. Кожен знає про лайки в сім'ї, будь то звичайна сварка чи невдалі жарти. Кожен з нас буває в біді, будь то борги чи тюремні грати. Цей світ жорстокий, нас бере зло, ми почуваємось не дуже приємно. Дивлюсь на вулицю, крізь скло, в душі якось пусто та якось темно. Сьогодні те саме, що було вчора, завтра те саме, що буде сьогодні. Ми створюємо своє життя, але чомусь завжди голодні. Кожен з нас несе свій хрест, будь то вчитель або шахтарі. Кожен тримає в собі тяжкий стрес, гей, як хтось там на горі. Гоу, мікс мастер фрі, фанковий фахівець. Хтось багато про всіх говорить, але сам він нічого не робить. Себе він вважає найрозумнішим і зовсім не хоче він бути іншим. Його велике я завжди присутнє всюди, усі навколо нього лише прості люди. Якщо в тебе немає грошей, ти йому не товариш, з таким другом каше не звариш. Послуга за послугу, його життєве кредо, людське прохання для нього звичайна потреба. Ха! Мікс мастер фрі, фанковий фахівець. Кожен з нас несе свій хрест, будь то вчитель або шахтарі. Кожен тримає в собі тяжкий стрес, гей, як хтось там на горі. Цей чоловік потрапив в пастку, він втратив життя свого частку. Кожен день п'є вогняну воду, кожну ніч шукає свободу. Для нього все добре, коли душа не болить. Для нього щастя забутись на мить. У лиху годину стає твариною, у лиху годину б'є свою дитину. Не бачить чоловік, що минає ще рік. Для нього навколишній світ зовсім зник. Він спустився на самісіньке дно, серце у нього розбите скло. Доля не робить йому дарунки, треба самому шукати порятунку. Кожен з нас несе свій хрест, будь то вчитель або шахтарі. Кожен тримає в собі тяжкий стрес, гей, як хтось там на горі.